Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geçen hafta 22. ayeti bitirmek üzereydik. Efendim orada bir yer daha var. O yeri de bu soğukmuş. Getirir. Efendim onu açıklayacağız. Ondan sonra 23. ayete geçeceğiz. Yani 22. ayeti bayağı olgunlaştırmıştık açıklamamızda. Ama biz manayı verelim. O kalan yeri açıklayalım. وَلَا تَنْكِحُوا Nikahlamayın, evlenmeyin. مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَائِ Babalarınızın nikahlamış olduğu kadını veya kadınları siz nikahlamayın. اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ Ancak geçen geçmiştir. Ne demiştik? Yani babanın nikahlamış olduğu üvey anne iyi kastediyor. Efendim, baban öldü, üvey annem dul kaldı, ben üvey annemi alayım, onu nikahlayayım diyemez. Ama geçen geçmiştir diyorlar. Geçmişte olmuş mu? Bunlar olmuşlar. Bunlar olmuş geçmiş. Şimdi biz yeni hukuk koyuyoruz diyor Allah-u Teala. Bu hukuka göre üvey anne ile evlenilmez. Ama üvey anne ile cinsel ilişkide bulunan şikayetler geliyor. Yani Müslümanlık yaşamıyor yani. Hayatımıza, toplumumuza girmedi yani. Niçin ya Rabbi diye bir soru sorsak, böyle bir olay olsa ne olur? Şimdi onun değerlendirmesini yapıyor. İnnehu kâne fâhişeten, o bir fahişeliktir. Ve mekte, ve Allah'ın kin duyduğu bir günahtır. Vesâ'e sebîle kötü bir yoldur. Şimdi burada üç tane değerlendirme yaptı. Olacak iş değil. Yani mesela başka bir yerde وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَب۪يلَ Orada iki tane söylüyor. Burada üç tane. Orada günaha üç tane, iki tane derken burada üç tane. Şimdi bunları burada kalmıştık işte. Burada kalmıştık. Efendim. Alimler çok güzel bir ayrım yapmışlar ama bu ayrım biraz tartışılabilir. Fakat ayrım çok güzel, onu söyleyeyim size. Efendim. Buradaki fahişe kavramı aklın kabul etmediği bir davranıştır demişler. Mekte de Allah'ın kabul etmediği bir davranıştır. Vesâ'e sebîle örfün kabul etmediği bir davranıştır. Böyle bir ayrım yapmışlar. Tabi ilk bakışta hoş geliyor. Yani ayrım burada. Yani bu davranışa babanın geriye bıraktığı dul üvey anne ile evlenmeye Allah-u Teala'nın yapmış olduğu bu üç değerlendirmeyi böyle nitelendirmiş alimler. Fahişeye aklın kabul etmediği, mekteye Allah'ın kabul etmediği, dinin kabul etmediği daha doğrusu, vesâ'e sebîle de örfün kabul etmediği bir davranıştır bu dediler. Üçlü bir red var burada dediler. Ama tabii bütün bu değerlendirmeyi Allah yapıyor. Onun farkında değiller. Bütün bu üçü de dinin içerisindedir. Örfün içerisinde değildir. Anlıyor musun? Yani alimler öyle söylediler. Bakışta hoş geldi. Ben tefsirde yazdım bunu. Bu konuyu. Efendim ama kritik bir gözle bakarsak kim konuşuyor bu sözleri? Allah. Allah bitti. Dinin içindedir. Bitti, bu kadar basit. Şimdi fahişe kelimesi ne anlama gelir? Yüz kızartıcı bir davranış. Allah'a karşı yüz kızartıcı bir davranıştır. Fahişenin anlamı budur. Mekte kin anlamına gelir. Allah'ın kin tuttuğu bir davranış. İşte geçen hafta Saf suresinin 3. ayetine gitmiştik. 2 ve 3'ü okumuştum. Ama orayı açıklayamamıştık. Şimdi oraya gidelim. Orada diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, lime tekulune ma la tefal, yapmayacağınız bir işi niçin söylüyorsunuz? Kebura makten indallah, Allah katında günahtır. Allah'ın kim beslediği bir davranıştır. En tekulü ma la tefal, yapmayacağınız bir şey söylemeniz. Allah'ın nefret ettiği bir davranıştır bu. Şimdi o ayet, Saf suresinin 2 ve 3. ayeti kelimesini alın, siyasetin içine koyun. İnanın siyaset üzerine. Yapmayacağım bir işi söylemeyeceksin. Halka karşı. Ben kimlere karşı? Yapmayacağım bir davranışı söylemeyeceksin. Siyaset düzeldi. Daha bitti. Yarısı düzeldi. %50'si tamam. Yapmadığın bir işi teklif etmen de yanlış. Bu sefer aile terbiyesi düzeliyor. Okul terbiyesi düzeliyor. Senin ağzında sigara, hocasın, oğlu, öğrencine diyorsun ki sigara içme. Oğlum, yapmadığın bir şeyi niye teklif ediyorsun? Bu beyinsizliktir diyor Allah. Başka bir ayet. Bakara suresinde اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aynen bu. Siz insanlara iyi emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz diyor Allah-u Teala. Halbuki kitabı da okuyorsunuz üstelik. Siz beyniniz çalışmaz. Ne beyinsiz. Yani başkasına iyi emrediyorsun, kendinizi unutuyorsun. Kendi dediğini yapmıyor. Şimdi burada mekt kelimesi, mekten indallah. Yani bu kelimeyi Allah-u Teala Kur'an'da nadir kullanır. Fakat yapmayacağı bir işi söyleyen veya yapmadığı bir işi yapmış gibi söyleyen, göstermediği başarıyı kendi başarısı gibi göstermek. Ya. Veya istikbale yönelik yapmayacağı bir işi söylüyor, kandırıyor milleti. Bu mektir diyor Allah. Ben buna kim beslerim? Abu Adama. Vesa'e sebiyle ve kötü yoldur diyor Allah-u Teala. Yani bir yol vardır, şerre gider, kötüye gider. Bir yol vardır, Allah'a gider. İşte o şer yolu dediğimiz yol içinde bu giriyor işte. Bu davranış, yani babanın nikahlamış olduğu üvey anneni evlenemezsin diyor Allah-u Teala. Evlenirsen böyle üçlü bir kapana yakalanmış olursun. Üçlü bir kapan değerlendirme yapıyor. Ve sonra tutuyor şimdi nikah konusunda kimlerle evlenemeyeceğini anlatan uzun bir ayete giriyorum. Tabii bu Nisa suresinin başından itibaren hep hukukla ilgili Allah bir hukuk eğitim veriyor. Yani yetim hakları konusunu ele alıyor. Efendim ondan sonra miras hukukunu ele alıyor. Ondan sonra efendim lezbiyenleri ele alıyor, homoseksüelleri alıyor, onların hukukuyla dikkate çekiyor, kadınlarla ilişki sistemini ayarlıyor, işte geliyor burada hangi tip kadınlarla evlenemeyeceğin konusunu gündeme getiriyor. Hep hukuki meseleler, yani medeni hukuk, efendim miras hukuku falan, bunlar hepsini ele alıyor, anlatıyor. Şimdi burada tabii bir din ki, bir kitap ki efendim insanın kimlerle evlenip kimlerle evlenemeyeceğini söylemiş söylememiş olması böyle bir din olamaz. Dolayısıyla o din bu konuyu da ele alıyor. Çünkü bu konuda çapraklık işler yapılmış geçmişte. Yani bu konular çığlanmasaydı buraya gelmezler. Demek ki bir takım problemler oluyor. O problemleri çözmek için Allah-u Teala bu ayetleri gönderiyor. Problem olmayan bir yerde, yani affedersin insan tek başına, dağın başına yaşasaydı zina ile ilgili bir ayet gelmez. Gelmez. Hırsızlıkla ilgili bir ayet gelmez. Tek başına yaşıyor adam. Problem yok. Problem olunca Allah o problemi çözmek için, onun hükmünü belirlemek için ayeti gönderiyor. Şimdi burada da göreceksiniz, çok ilginç bir hukuk kuralı koyuyor. Hürrimet size yasaklandı, haram kılındı. Ne aleyküm size? Ummahatukum, annelerinizle evlenmeniz size haram kılındı. Ve benatukum, kızlarınızla. Ayeti bitireyim. Ve ahavatukum, teyzelerinizle. Yok. Kardeşlerinizle. Ve benatukum, kız çocuklarınızla. Ve ahavatukum, kız kardeşlerinizle. Ve ammatukum, halalarınızla. Ve halatukum, teyzelerinizle. Ve benatul ahi, kardeşlerinizin kızlarıyla, yeğenlerinizle. Ve benatul ukti, kız kardeşinizin kızlarıyla. Ve ummahatukum allati aghlanakum, sizi emziren süt annelerinizle. Ve ahawatukum min ar-rida'ati, ve süt kız kardeşlerinizle. Ve ummahatu nisaikum, hanımlarınızın anneleriyle, yani kaynananızla. Ve rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum, hanımlarınızdan olan, yani biriyle evlendi bir kadının, daha evvelki kocasından kadının bir kızı var. Sizin evinizde bulunan efendim üvey kızlarınız diye mana vermekte yarar var. La evlenmeniz. Dehaltum bihinne. Elleti dehaltum bihinne. Ki o aldığınız hanımla birleştiniz. Yani cinsel ilişkide bulunduğunuz o kadının kızıyla evlenemez. Üvey kızınızla yani. Fe illem tekunu dehaltum bihinne. Eğer o evlendiğiniz kadınla cinsel ilişkide bulunmadıysanız fela cunaha aleyküm. O zaman onun kızıyla evlenebilirsin. Böyle bir detay getiriyor. Ve halailu ebnâikum ellezîne min aslâbikum. Kendi sulbünüzden olan, kendinizden doğmuş olan çocuklarınızın hanımlarıyla da evlenemezsin. Yani gelininle de evlenemezsin. Oğlun öldü diyelim, geride hanımı kaldı, kaynata onun hanımını alamaz. Ve en tecma'u beynel uhteyni, ve iki kız kardeşi de bir araya getiremezsiniz. İki kız kardeşle bir anda evlenemezsiniz demektir. Bakın nerelere girmiş. İlla ma kad selef, geçenler geçmiştir. İnna Allaha kana gafurur rahima, Allah affedicidir, merhamet sahibidir diye bitirdi. Uzun bir ayet. Farkındaysanız yarım sayfadan fazla. Şimdi bunları açıklayalım. Hurrimet aleykum ummahatukum. Anneleriniz size halam kılındı. Yani dünyada böyle bir olay olmuş mu ki, yani birileri anneleriyle nikahlandı mı, böyle bir şey olmuş mu ki böyle söylüyor. Bu ayeti kerimeyi bir yukarıdaki ayete bağlarsak, bir boyutuyla öyle mana verirsek, üvey anne ile evlenemez. Çünkü üvey anne ile evlenmişlerdir. Kendini doğuran anne ile değil de üvey anne ile evlenmişlerdir. Bu anne kavramı içerisine o da giriyor. Bu anne kavramı içerisinde Ahzab suresinde de ki ayet giriyor. Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhu. Peygamberin hanımları sizin analarınızdır. Onların anasıdır dediği, böyle de peygamberden sonra sahabe peygamberin hanımlarıyla yok. Oradaki ummahat kelimesini de bu ummahatın içerisine dahil etmemiz lazım. Yani meseleye geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Onun için burada annelerinizle evlenemezsiniz demiş. Bu hükümde Allah-u Teala. Yalnız biyolojik annenin hükmü hukuki anneden çok daha ileridedir. Yani şöyle söyleyeyim size, biyolojik kanunlar hukuki kanunlardan üstündür. Bütün buradaki ayetler, bir üç tane ayet böyle koymuş sistemi. Yani hukuk biyolojik kanunları üzerine cereyan eder. Öyle bir eğitim veriyor Allah-u Teala, dehşet. Şimdi şöyle bunu size göstereyim. Nedir efendim peygamberimizin anneleriyle evlenemeyiz? Hanım. Ama kızlarıyla evleniriz. Bizim annemizdir ama bizim, o bizim annemizdir. Onun kızıyla evleniyor sahabe. Hazreti Ali evlendi. Hazreti Osman evlendi. Yani annedir diye onun kızı veya oğlu kardeşin değildir. Anlamış oldum ha? Bu nedir? Bu bir ilahi hukukun koyduğu bir sistemdir. Ama biyolojik kanunun üzerine konmuş bu. Seni doğurmayan hukuki bir annedir. Allah koymuş. Bu senin peygamberin hanımı, senin annendir. Bitti. Ama seni doğuran annenin çocuğu sen nasıl evlenirsin? Böyle bir şey var mı? Bu çok ilginç bir nüans anlatıyorum size burada. Yani sanki üniversitede ders veriyorum. Zaten doçentsiniz ya. Tabii öyle ders vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şimdi aşağıda gelecek süt anne meselesi var. Şimdi süt anne meselesinde şöyle bir kural var. Emdirenin nesli haram. Emenin emdirene nefsi haram. Yani ben beni emziren annenin kızıyla evlenemem. Veya ona süt kız kardeşini veremezsin onun oğluna. Ama benim kardeşim onun kızını alabilir. Ben emmedim ki onu. O emmedi ondan. Böylece annelik kavramına bütün detayları buraya koymuş. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bu anne kavramını bu boyutuyla ele almamız gerekiyor. Ve benatüküm, kızla da evlenemezsiniz. Tabii aşağıda bunu açıkladı, bunu açtı Allah-u Teala kendisi. Tabii insan kendi kızıyla evlenir mi? Ama hanımın başka bir kocadan bir kız getirdiyse, senden evlendi ve aynı evde yaşıyorsanız, beraber yaşıyorsanız, sen o kızla evlenemezsin. Çünkü sen annesiyle evlisin. O da senin kızın durumuna girdi. Bunu biraz daha açtı aşağıda. Senin gelinin senin kızındır, onunla evlenemezsin yani. Bu kadar basit. Senin oğlunun hanımıyla evlenemezsin. Oğlun ölse bile. Şimdi bu neler diyor? bunlar niye kondu buraya? Geçenlerde okudun mu gazetede? Yani biraz oldu yani. Birkaç ay oldu. Adamın oğlu askerde oluyor. Şehit ölüyor. Aradan geçiyor. Birkaç ay sonra kız gelinle diyor ki sen bana kaldın. Ve bunu şikayet ediyor. Gelini. Ve öyle duyuluyor. Ta gazeteye gidiyor. Yani bu ne demek oluyor? Yani Müslümanlık yanaşmamış yani. Ya bunlar bilinmiyor yani. Bunları bilmek için. Ve ahavatüküm ve kız kardeşleriniz diyor. Ve ammatüküm ve halalarınız. Yani babalarınızın kız kardeşi. Efendim. Sonra şu yukarıdaki ümmahat kelimesi de bir şey unuttuk. Çok affedersiniz. Geri dönüyorum anne meselesinde. Bir bölüm unuttum. Mesela babanın anası da senin anandır. Büyük anne diyoruz ya. Ha, onda bile tehlike var. Efendim, halalarınız, amcanızın hanımları ve halatüküm ve teyzeleriniz, annenizin kız kardeşleri. Bunlarla nikah kıyılmaz diyor. Yani bu sistemi koyuyor. Yani bu bir saygı meselesi. Ne? Nikahın kimlerle yapılamayacağını, kimlere karşı nefsin uyanamayacağını anlatıyor. Ama insanın nefsi çok kötüdür. Yani bu acayip bir şeydir bu iş. Ve benatül ahi ve kardeşinizin kızları yiyin yani. Ve benatül uhdi kız kardeşinin kızlarıyla evlenemezsiniz. Ve ummahatukumul lati evlaneküm. İşte burada çok ilginç bir yere geliyor. Cahiliye döneminde süt anne kavramı vardı. Süt anne kavramı var. Peygamberimiz de cahiliye döneminde doğdu ama onu da süt anneye verdiler onu. Yani süt anne onu, Halime emzirdi onu. Onun yanına bir iki sene kaldı yani. Bu ne demektir? Süt anne kavramı cahiliye döneminde var. Ve bu müesseseyi Kur'an-ı Kerim kabul etti ve bu Kur'an-ı Kerim'in onun nikaha taşıdı. Nikaha. Yani dedi ki bunun anlamı şudur. Süt çocuğun karakterine etki eder. Çocuğun karakterine etki ettiği için onun nikah kıyamaz. Senin süt annendir. Senin karakterine şekil verdi. Onun sütü. Onun için senin annendir. Ama adına süt anne diyor. Seni emziren kadın diyor. Yani biz buna süt anne diyoruz. Şimdi taşıyıcı anneler çıktı, memneler çıktı. Buradan bir sürü şeyler çıktı şimdi. Evet. Burada da süt anne kavramını gündeme getiriyor. Fakat şunu bileceksiniz arkadaşlar. Süt karaktere çok etki ediyor. Onun için hatırlarsanız daha evvelden konuşurken haram sütün, haram lokmanın çocuğun karakterine etki ettiğini, asaleti bozduğunu, iffeti yaraladığını, bunları anlattım size. Adem Aleyhisselam haram lokma yiyince avret yerleri açıldı diyor. Bak, niye? Haram lokma iffeti, namusu en çok yaralayan noktalardan biridir. Anlıyor musunuz bunu? Yani bunun ayeti var. Şimdi o ayete girmeyeceğim. Araf suresinde bunları anlattım size ben ama aradan geçti bir iki sene geçti ya. Bayağı uzun. Ama olay bunu bu şekilde bilmenizde yarar var. Yani haram lokma sadece haram yeme günah meselesi filan değil. Yani ben bunu günahını çekerim ben alavere dalavere yaparım. Haram lokmamı yerim. Efendim mahşere kalan mahşerde kalsın o da cezasını çekerim deyip geçmeyeceksin. Haram lokmanın asaletine, senin ailenin asaletine, milletin, toplumun asaletine etkisi var. Asaleti bozan en önemli sebeplerden biri bir toplumun, bir ailenin haram lokması. şimdi bak. Bunu bileceksin. Onun için süt süt emziren kadın doğurmadığı çocuğun annesi oluyor. Böyle bir şey var mı ya? Niye olsun? Niye beni doğurmaya bana süt verdi diye benim sütanem olsun? Ne yaptı bana yani? Ha, ben ağlıyordum. Bu çocuğun annesi yok burada şimdi. Emzireyim onu dedi, emzirdi beni. Ne oldu? Yani bu sadece bir beslenme meselesi değil. Bu aynı zamanda bir hukuk. Hukuk üzerine hukuk cereyan ediyor. Evlenemezsin diyor. Bak engelliyor. Bir karakter meselesi var orada. Çocuğun karakteri var. Demek ki çocuk sadece anne karnındaki beslenmeyle anne olmuyor ona, çocuğu olmuyor. Sütüyle de onun şey oluyor. Bakın, çocuğu insan yapan sadece insan olduğu için, insan sütü emziği için de insan karakteri kazanıyor. Evet. Onun için çocuklarına süt emzirmeyenler çocuklarının insani boyutunu noksan bırakıyorlar. Anladın mı? Anladın mı? Ha ha. Nerelere gidiyor bu iş? Anlattım size de Hollanda'da adam. Onun için benim çocuklarım domuz oldu dedi. Salonda konferans verirken. He. Şimdi burada Yüce Allah buyuruyor ki sizi emziren annelerinizi de nikahlayamazsınız. Böylece süt üzerine hanım, kadının göğsünden çıkan süt üzerine hukuk kuruyor Allah. Yasak bu. Anonun kızını da onun nesli sana haram. Yasak bir şey. Hukuk kuruyor. Yani düşünün yani. Şu göğüsten çıkan süt. He? Damla damla çıkan orada. Birkaç tane damla çıkıyor orada. Resmen hukuk sistemi üzerine kuruyor. Bak. Biyoloji kanunları hukuki kanunların temeli oluyor. Anlıyor musunuz? Bak bu muhteşem ders veriyor bize Allah. Hukuk dersi veriyor bize yani. Evet. Ve hangi kanunlar hangi kanunları etkiliyor? Biyoloji kanunları, hukuki kanunları etkiliyor burada. Sonra ve ahvatukum minar rala'ati. O seni emziren hanımın kızı da senin kız kardeşindir. Ona evlenemez. Nikah yasak. Bak orada da hukuk cereyan. Orada da yasağı koyuyor. Kız kardeşindir o. Sen onunla evlenemez. Ya gördün mü işte? Bakın Kur'an neler koyuyor. Bunları detaylı bir şekilde açıklıyor. Tadat ediyor. Tadat ne demek? Sayıyor. Sayıyor demektir. Hepsini teker teker sayıyor. Ve ummahatun nisaikum. Ve siz hanımlarınızın anneleriyle de evlenemezsiniz. Yani hanımın öldük, döneyim anasını alayım diyemez. Böyle ciğersiz adamlar var. Yani bunlar varlar diyor. Bunları yaptılar da onun için yasak koyuyorum burada. Yapmayan bir şey olur mu? Niye bu? Ha var mı? Hanımın öldü, anasını alıyor. Ya boşadı, onu anasını alıyor. O çok dolu. Bunlar geliyor bize, geliyor, geliyor. Neler geliyor, neler? Adam bana soruyor. Diyor, hocam benim oğlum kız kaçır. Ama onun annesi benim oğluma süt verdi. Dedim oğlu süt kardeş dedim, bu olamaz. Ben süt müt anlamam dedi. Anlamasan onu bari sonuçta. Sen karar verdin. Süt müt dinlemiyorsun. Allah'ı da dinlemiyorsun. Bana ne soruyorsun? Allah'ı dinlemeyen beni dinler mi ya? Olacak iş mi bu? Ha böyleleri bana. Aynen bu benim yüzüme karşı. Ben süt kutu anlamam. Yani şimdi bakın, bu güya Müslüman zannediyorsun bana ya. Ama bu camiye de giriyor. Cami Cuma'ya da geliyor. Bu da değil ya, bu cemaatten değil. Bu cemaatten böyle çıkarsa hepinizi yakarım. Demek ki şimdi hanımının annesini de yasaklıyor. Bir saygı var. Sen onun kızıyla beraber ol. Şimdi senin beraber olduğun kızın o annesi senin de annendir. Annen sayılır. Onun için o anne kavramına bunu sokalım da oradan kurtar bir adam. Bir saygı göster. وَرَبَائِبُكُمُ اللّٰتِ ف۪ي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ Hanımlarınızdan evinizde bulunan üvey kızlar da size haramdır. Bu ne demek? Bu şu demek. Aldın bir kadın, o daha evvel başka bir erkekliydi, oradan bir kızı vardı. O kızıyla beraber senin evine geldi, seninle evlendi. Ha sen o kızla evlenemezsin. Onun annesiyle evlisin. Her ne kadar senin çocuğun değilse de, yani senin üvey kızın ise de, sen onunla nikahlanamazsın. Sana haram. Evlendiğin, Allah diyor ki, evlendiğin hanımın daha öncesi kocasından olan kız, üvey kızın sana haramdır. Bu dinimiz öyle bir din ki senin evli olduğun hanımın senin üvey kızı, onun kızı, üvey kızına saygı duyacaksın. Asla onunla bir evlilik, bir cinsel ilişki sistemini düşünemezsin, düşünmeyeceksin. Allah bu işi ele alıyor ki Allah dediğine belki saygı duyuyor bu işi yapma. Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in dediğiyle bu adamı durduramaz. Bu adam manyak. Ama maalesef arkadaşlar bu konular, bu sosyal konular Türkiye'de cereyan ediyor. Oluyor bu işte. Dedim ya Müslümanlık aileye uğramamış. Sosyal hayatımızda ama biz abdesti bitiremedik ki buraya gidelim ya. Bitmedi ki. Rükûa nasıl gideceksin? Yumurta belinde duracak. Bunu diye bunlar gelmedi ki. Ama diyor Allah-u Teala, burada bir önemli bir noktayı söyleyeyim size diyor. Bu kadınla bir araya geldiğin zaman bu yasaktır. Ama bir araya gelmediysen vazgeçtin o kadından, yani onunla bir araya gelmedi, cinsel ilişki olmadı. O zaman o kız alabilirsin, üvey kızını alabilirsin. Bak bunu da söylüyor. Bu ayrıntıyı da koymuş buraya. Ve demiş ki فَاِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنْهَا عَلِكُمْ Burayı koymuş. Anlıyor musunuz? Geriye girmedin ya. O kadınla geriye girmediysen de boşadıysan onu. Tamam. O kızı alabilirsin. وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Çok ilginç bir cümle, kelime kullandı burada. Sülbünüzden olan oğlunuzun hanımını da alamazsın. Sülbünüzden olmayanı alabilir miyiz ya Rabbi diye? Onu da Ahzab suresinin cevabını verdi. Evlatlığının hanımını peygamberimize nikahladı Allah. Evlatlığı, kendi sürgünden olmayan evlatlığın hanımını peygamber nikahladı. Orada büyük bir kanun koydu. Bütün dünyaya büyük bir kanun koydu. Zaten evlatlığı kaldırdı. Yani Kur'an-ı Kerim evlat edilme konusunu kaldırdı. Ahzab suresinde. Efendim, demek ki bir kimsenin oğlu ölür de geriye onun hanımı kalırsa onunla baba kaynata nikah kıyamam. Bu yasaktır. Allah'ın koyduğu yasak. Ben değil. Ve en tecmahum beyle nukteyni. Mesela bakın bu olay olmuştur. Bana gelmiştir. İki kız kardeşi buluşturmuş adam. İki kız kardeşi evlenmiş. Ha birisi öldü öbürünü alabilirsin. Hayır. Hazreti Osman öyle yaptı. Peygamberimizin kızlarından birisi öldü öbürünü aldı. Ama ikisi bir arada olmaz. Allah-u Teala. Ama bunu yapanlar var oldu ya. E nasıl cevap verdim ona? E boşayım mı dedi hocam dedi şimdi bana. İlla ma gad selef. Geçen geçmiştir artık. Bırak o işi. Boşayamazsın. Anlıyor musun? Bak onu da koymuş. Bu illa ma gad selef işte bunlarla alakalı bir konudur. Yani bu konuyla bu yakında. Yukarıları değil yani. Yukarılarıyla olamaz. Burada. Da. Yine burada Allah-u Teala geçen hafta hatırlarsanız söyledim size. İlla ma gad selef kavramı ile muhteşem dünya hukukuna bir kanun koymuştu. Hatırlayın. Tazeleyelim bunu. Gelmeyenler olur. Kanun ma kabline şamil olmaz. Kanun geçmişle ilgili olmaz. Geçmişle alakası yoktur kanunun. Geçmişte olanları cezalandıramaz veya onları düzenleyemez. Geleceğe yöneliktir kanun. İşte bunu 1400 sene evvel bu kelimeyle koydu. Yukarıda var. Onu da söylemiş. Geçen hafta da bunu anlattık. İşte size Kur'an-ı Kerim'in bugün medeni hukuk dediğimiz olaya getirdiği açılımlar. Medeni hukukta var mı böyle bir şey? Yok. Var mı? Yok. Yukarıdaki var mı? Hayır. Yok. Yani bakın. Bakın nasıl bir anayasa yapmış Allah. Buna ümmül kitap demiş. Anayasa demiş. Bu anayasada tadad ediyor, sayıyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır sayıyor. Kiminle evlenemezsen konusunu sayıyor. Bitmedi. Bundan sonraki bir ayet var. 5. yüzün 1. ayeti. Aslında bu ayetin devamıdır. Yani tamamen ayrı birer ayet yaptı onları Yüce Allah. Ama aslında bu ayet bunun devamı durumundadır. Biz şimdi o devam olarak bu ayete mana vereceğiz. Çünkü sistem öyle. Ayetin yapısı da öyle. Vel muhsenatu minen nisa'i. Aynen devam ediyor. Bakın ne dedi, ne kural koydu. Evli iffetli kadınlar da size haramdır. Hürmeti bunun başına koyacağız. Yani buradaki bu başındaki hürmet buraya konması lazım. Bunun dönemidir. Zaten oradaki vav, vaad ve atıfa deriz ona biz. Bunu efendim Arapça bilenler anlarlar. Ama hürmet kelimesini buraya koyalım veya bunu onun devamına getirelim. Fark etmez. Şimdi Allah-u Teala bir kural koyuyor. Buyurun. Buyurun cenaze namazına. Evli, iffetli kadınların tamamı sarı. Yani bu ne demek istiyor? Diyor ki bir Müslüman asla bir evli kadına yaklaşamaz. Olamıyor. Ve öyle bir kelime kullanıyor ki burada. Hasta. Hasene kelimesini kullanıyor. Satla. Sinle değil. Hasene olursa o zaman güzel demektir. Ama burada hasene kelimesini kullanıyor. Bunun birçok manası var. Bu manalardan bir tanesi kale demektir. Kale, kale. Kale kelimesinden Allah namusu çıkarmış. Namusunu kale gibi bekleyen kadın. Kapılar kapatmış. Kimse giremez bu kale. Kale. Bak kaleden iffeti getirmiş Allah. Korumak anlamına gelir. İffetli anlamına gelir. Namusunu, iffetini koruyan kadın manası. gelir Nuhsan'a. Manası budur. Onun için Hazreti Meryem'in bir adı da Betül'dür mesela. Ne demektir? Erkek eli değmemiş kadın demektir. Şimdi hep telefon ediyorlar bana. Hocam ikiz çocuğum doğdu, birinin adını sen ver diyorsun. Betül. O biri de bak geçerler. Betül. Bunun nedir dediler hocam, manasını bilmeyiz. Ha budur. Namuslu demektir. İffetli demektir. Erkek eli değmemiş demektir. Ha. Şimdi muhsanat kelimesinin diyor da yani evli olan muhsanat kadınlarla, namuslu, iffetli kadınlarla efendim asla nikah kıyamaz. İlla ma melekete ancak malik olduğunuz, nikahını kıymış olduğunuz kadınlar müstesnadır. Bunlar sahip olduğunuz bu kadınlara, yani burada meleket eymanuhum kelimesinin farklı manaları var. Bir tanesi mesela meleket cariye olarak geçer Kur'an-ı Kerim'de muhtelif ayetlerde. Buradaki meleket eymanuhum bir sistem getiriyor. Yani şöyle diyelim, Müslüman ordusu efendim bir ülkeye girdi. Bir ülkeyi fethedildi. Kafir bir ülkeyi. Oranın kadınlarını esir al. Bu kadınlara iman teklif edilir. Müslümanlık teklif edilir. Kabul ederse özgür olur. Artık Müslüman olan bir kadını esir tutamaz. Ve de cariye yapamaz. Müslüman Müslümanın hanımını veya kızını cariye olarak kullanamaz. Olay bu. İşte bu meleket-i imanımın bir boyutu bu. Bir boyutu, birisi bu kadına, bu kıza sahipti, bunun bir efendisi vardı, onu köle olarak kullanıyordu. Siz onu aldınız. Onunla nikah kıyabilirsiniz. Böyle bir anlamı da var. Ama imanlıdır o. Yani o kız imanlı olarak geldi sana, sen onunla nikah kıyabilirsin ve artık senin normal ailen olur. Bunlar müstesna diyor Allah-u Teala. Ama diğer kadınlar, evli kadınlar size haramdır. Kitabullahi aleyküm. Allah'ın size olan farzı budur. Ona farz kılıyorum. Aynen oruç gibi. Kütübe aleykümüs sıyamı. Kitabı size farzını, o da kütübeyi kullandı. Burada da kitabı kullandı. Bunlar ikisi farz demektir. Hüküm demek. Anlaşıldı mı? Yani Allah bakın nerelere nerelere girip çıkıyor, nerelere nerelere ameliyat yapıyor. Ve uhille lekum ma verâe dâlik. Bundan ötesi size helal kılınmıştır. Yani evli olmayan ve kafir olmayan kadın, düşünün bekar olanlar hepsi sana helal, istediğinle nikahını kıyabilirsin. Yani evlenen bir delikanlı istediği kızı alabilir yani. Ne? Öyle değil mi? İstediği o bir hepsi size helal kılmıştır. En tebtegû bi envâlikum muhsinîne gayra misâfihîn. Zina yapmamış, namuslu olan kadınlara gerekli olan malı, parayı vermek suretiyle. İstediğinizden onlara malını, karşılığını, buna mehir diyoruz. Aşağıda mehiri ayrı anlatacak. Efendim, vermek suretiyle ve namuslu, zina etmemek şartıyla. Bunu koyuyor Yani bunu biraz sonra söyleyecek galiba, gelmesi lazım. Aşağıdaki ayette, pardon. O aşağıdaki ayette de gizli dost tutmayı bile devreye sokuyor. Femesten ta'tum bihi minhunne fe'atuhunne ucurahunne feriva. Onlardan faydalanmak istediğiniz hanımlara, bekarlara, fe'atuhunne ucurahunne feriva. Ve onlara ücretlerini, mehirlerini vermek de farz, zorunludur. Ve la cunaha aleykum fima teralaytum bihi min ba'din ferila. Size günah yoktur. Eğer gönül hoşluğuyla o farzı yerine getirdikten sonra, mehri verdikten sonra, efendim, rıza gösterdikten sonra o mehirin bir kısmını sana verir. Onu size söylemiştim hatırlarsanız. Şeyde geçmişti. Nehla. Gönül hoşluğuyla demiştik. Hangi ayet? Kaçıncıydı? 4. ayette demiştik. Yani burada kadına bir özgürlük veriyor ve bir hak veriyor. Kadının mehri zorla alınamaz. Anlıyor musun? Ve kadına mehir vermemek için de zorlanamaz. Böyle bir şey yok. Nihle olacak veya rıza olacak. İnne Allah kâne alîmen hakîmen. Allah alimdir, hakimdir. Yani Allah her şeyi bilendir ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Bu hükümleri yerli yerine verdim. Bunu böyle bilesiniz. Benim hikmetim gereğidir bu. Bu hükümler benim bilgi ve hikmet dolu, hikmetin kaynağı olan benim özelliğimden, sıfatımdan taşmıştır bu hükümler diyor Allah-u Teala burada. Ve böylece efendim şimdi uzun bir ayete gene giriyoruz. Ve mellem, kim yapamadıysa, yestada minkum tavlen, sizden tavil yapamayanlar, güç yetiremeyenler, en yenkihal senatil mu'minati, iffetli kadınlarla nikah kıymakta küfü olmadıysa, küfü olduğu için güç yetiremediyse, yani parası yoktur, efendim imkanı yoktur veya statü bakımından yeterli değil. Burada çok ilginç, bu tavla tulden gelir, uzun demektir aslında. Yani Arapça uzun kelimesinden gelir. Yani çok zengin olan bir kadın, bir kız, efendim çok fakir olan bir erkekten uzundur manasına gelir. Tavlenin manası bu, ona denk değil yani. Efendim veya bu çağda bunu söyleyeceğiz. Bu çağda buna başka bir anlam ilave edeceğiz. Nedir o anlam? Bir kadın efendim profesör, doçent, sen onu göreceksin, ilkokul mezunu bir delikanlıya vereceksin, olmaz efendim. Orada tul var. Yani o kadının statüsü ondan uzun. Ondan yüksek. Anlıyor musun? Bu uzun kelimesini kullanıyor ama çok hassas, rafça mana veriyor burada yani Allah. Buna rafça mana veriyor. Efendim, şimdi burada bu konuyu da dikkate al. Allah Teala diyor ki bir delikanlı parasızlıktan dolayı evlenemeyebilir. O ihtimal var. Bu ihtimale göre ne yapacağız? Bu delikanlının nasıl çözeceğiz bunu? Problemini. Bunu 34. ayette Nur suresinde çözüyor. Yani orada da çözüyor, burada da çözüyor ama orada muhteşem. Orada. Ezan mı? Şimdi inşallah Nur suresini bir daha hafta hatırlarım. Çünkü oraya gitmeden buraları açıklamamız çok zor. Ama gerçi burada bir çözüm getiriyor ama orayla beraber o ayet ve enkihu leyama vel yestafif dediği evvela ayeti kerime 33-34 buraya gelmesi lazım. Onunla beraber bu ayetin bu kısmını açıklayacağız. Bakın orada iki tane ayet, buradaki bir ayetin bir kısmı, beşte birini, altıda birini hatta efendim açıklıyor. Efendim inşallah oraya gideriz. Ne anlattık bugün? Bugün arkadaşlar anlattığımız konu şuydu. Babalarınızın evlendiği üvey annelerinizle evlenemezsiniz. Hükmünü koydu. Onun dışında annelerinizle, kızlarınızla, kız kardeşlerinizle, halalarınızla, teyzelerinizle, efendim yeğenlerinizle, kardeşinizle, kız kardeşinizin kız çocuklarıyla, sizi emziren annelerle, efendim süt kız kardeşinizle, efendim ve kaynananızla, hanımınızın annesiyle ve evlendiğiniz kadının getirdiği kız, üvey kızınızla efendim evlenemezsiniz. Eğer cinsel ilişkide bulunmadıysanız o zaman alabilirsiniz o kadınla. Efendim ardından kendi çocuğunuzun hanımlarıyla evlenemezsiniz. Kendi sürgünüzden gelen ve iki kız kardeşi bir araya getiremezsiniz. Ve bütün evli namuslu kadınlarla asla nikah kıyamazsınız diye bu sistemi koydu. Bunların efendim mehirleriyle meselesini gündeme getirdi ve anlattı. Buraya kadar geldik. Efendim inşallah gelecek hafta bu ayete gireceğiz. O inşallah Nur suresinde unutmam. Onu da buraya getirerek bunu yapacağız. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.